Hoofdstuk 11 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 11 van boek 3. Toen Karenin Petersburg naderde, was hij in zover tot een besluit gekomen, dat hij reeds in zijn hoofd een brief gereed had, die hij onmiddellijk aan zijn vrouw wilde zenden. Toen hij de kamer van de portier binnenkwam, zag hij het eerst de brieven en akten, die men van het ministerie gebracht had, en liet ze in zijn kabinet brengen. Hier ging hij toen enige malen op en neder, en bleef daarop voor zijn schrijftafel staan. Na een kort overleg ging hij zitten en schreef onafgebroken. Hij schreef in het Frans, om het woord vous te kunnen bezigen, daar het niet zulk een koud karakter had als het Russische u. Bij ons laatste onderhoud beloofde ik u mijn besluit te zullen mededelen. Nadat ik alles nauwgezet overlegd heb, volbreng ik hiermede mijn belofte. Ik ben tot het volgende besloten, welke ook uw daden zijn mogen, ik acht mij niet gerechtigd de band te verbreken, door welke een hogere macht ons verenigd heeft. De familie mag niet onder de luimen, de zelfzucht of de misdaad van een der echtgenoten lijden. Ons leven moet derhalve verder evenzo voortgaan als tot hiertoe. Dat is nodig voor mij, voor u, voor onze zoon. Ik ben vast overtuigd dat gij berouw zult hebben over hetgeen de aanleiding tot deze brief is geworden, en dat u mij helpen zal het gebeurde in de vergetelheid te begraven. In het tegenovergestelde geval kan u zelf zich voorstellen wat u en uw zoon staat te wachten. Maar daarover hoop ik mij in een persoonlijke bijeenkomst uitvoeriger te kunnen uitlaten. Daar het seizoen voor het verblijf op het land ten einde loopt, verzoek ik u zo spoedig mogelijk naar Petersburg te verhuizen. Bepaald niet later dan aanstaande dinsdag. Alle nodige beschikkingen zijn gemaakt. Ik verzoek u in aanmerking te nemen, dat ik aan de vervulling van mijn wens een bijzonder gewicht hecht. A. Karenin. P.S. Ik voeg hierbij wat geld voor uw uitgaven. Hij schelde. Geef deze aan de koerier, zeide hij, terwijl hij opstond, om hem morgen aan Anna Arkadievna op het landhuis te brengen. Om u te dienen, verkiest uw excellentie thee in het kabinet. Alexei Alexandrovitsch liet zich de thee daar heen brengen en ging met het vouwbeen spelend naar zijn leunstoel. Tegenover deze was op de schrijftafel reeds een aangestoken studeerlamp neergezet, en een opengeslagen Frans boek lag erbij. De stoel stond juist tegenover een schoon uitgevoerd portret van Anna. Zijn blik vestigde zich op de beeltenis. De ondoorgrondelijke ogen zagen hem vermetel en ironisch aan, juist als op die avond hunner uiteenzetting. Karenin huiverde, zijn lippen beefden en mompelden onwillekeurig brrr. Hij wendde de blik af, ging zitten en zag in het boek. Hij trachtte te lezen, maar zijn gedachten zwierven af. Niet aan zijn vrouw, dacht hij, maar aan enige bezwaren die op het gebied zijner ambtsbezigheid, die hem zo geheel in beslag nam, ontstaan waren. Hij nam een potlood en een stuk wit papier en bedekte het met aantekeningen. Onder deze werkzaamheid kreeg zijn gelaat weer een levendiger kleur. Toen hij het papier had beschreven, stond hij op, schelde en gaf het de bode over om het ter uitvoering naar de beambten zijner kanselarij te brengen. Daarop ging hij enige malen zijn kamer op en neer, beschouwde andermaal het portret en lachte minachtend. Nadat hij nog een korte poos had gelezen, ging hij om 11 uur naar bed, en terwijl hij hier nog eens het tussen hem en zijn vrouw voorgevallene overdacht, scheen het hem lang zo donker niet meer toe als tevoren. Einde van hoofdstuk 11 van boek 3.